اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو واجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات پڑھيون سورة احزاب جو 49 آيات 50 51 52 4 آيات پڑھيون ٿو. هن ۾ جي हिन खां अॻु में किसो हलियो पियो रसूल अल्लाह सलाहु अलैहि वसल्लम जे अज़वाज मुतहरात जो निसा नबी जो ईमान वारनि औरतुनि जो ईमान वारनि मर्दनि जो इहे सभई ॻाल्हियूं अचनि पियूं. हाणे हिते वरी ॻाल्हि हले थी त या हलज़ीन आमनू इज़ा नकह तुम हे ईमान वारो जॾहिं तव्हां कंहिं औरत सां निकाह करियो था अल मोमिनात मुस्लमान औरतुनि सां सुम तलाक तुमोहन पोइ हुनखे तलाक त ॾियो मिन क़बल अन त मसूहन उन खां अॻु में जो हुनखे असां छो तव्हां हथु लाहियो हुन सां मतिलबु त अञा अचणु वञणु वटि न थियो आहे. अन त मसूहन फमालकुम अलाई हिन मिन इदतिन त तद्दू न त उन्हनि ते इदत न आहे ऐं तव्हां ते उन इदत जो ॻणणु न आहे. यानी इदत आहे कोन छो जो तव्हां न को हुनखे हथु लाथो. इदत कबी आहे त ॾिसजे त हिनखे हमल थियो आहे या न थियो आहे. इन करे टे चारि महीना जेको इदत वक़्तु थिए थो जेका बेवा आहे उनजी इदत मुख़्तलिफ़ आहे, जेका मुतलक़ा आहे उनजी इदत मुख़्तलिफ़ आहे। बहरहाल टिनि महीननि खां मथे चारि महीना मतिलबु जेतिरो बि वक़्तु इदत थियो उहो थिए थो। हाणे जेकॾहिं कंहिं औरत खे त हथ लाथो ई कोन्हे, परे खां रुगो निकाह थियो पर पोइ माण्हू हिक ॿिए सां मिलिया कोन, औरतुनि में पंहिंजो न को मर्द न को घोट न को कुंवार पाण में मिलिया, त मतिलबु त उन्हनि खे बि हाणे इदत कोन्हे ऐं उन्हनि खे छॾे ॾिबो। मते हू हुन उहा सर हू हुन सराहन जमील आहे, पोइ इहो लफ़्ज़ अॻु में बि इस्तेमालु थियो आहे। पोइ हुननि खे जेको ॾियणो हूंदो ॾेई वठी, मतिलबु त औरत खे वरी बि ॾिजे, चङाई कजे उन सां, उन खां न जेको ॾिजो फुरे वठिजे। हिन जी ॻाल्हि सूरत निसा में, सूरत आल इमरान पंहिंजे सूरत बकरा में इहे ॻाल्हियूं अची चुकियूं आहिनि, त तव्हां उन्हनि खां कीअं वठंदव जिन सां तव्हां रही चुका आहियो या वरी बकर। हा ठीकु आहे, अलाह ताला सखा जवाद खे पसंदि थो करे, कंजूस ऐं मखी चूस खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। इन करे जेको हुनखे ॾिनो अथव या अञा बि ॾियोसि ऐं पंहिंजो हुनखे हलंदो करियो, सराहन जमील सुहिणे नमूने सां, जो हू फाथी न पई हुजे, विच में अटकी न पई हुजे, मुअल्लिका न थी पई हुजे। हिन लिहाज़ खां हाणे ही त हिकिड़ो उम्मत मोहम्मद सलाहु आसम सॼीअ ते न त याहू हलसीन आमनू सां ॻाल्हि शुरू थी आहे। इन करे उम्मत सॼी मोहम्मद सलाहु आसम जे उमत सां वास्तो आहे न सूरत इन आयत जो। पर इन खां सवाइ रसूल पाक सलाहु आसम वटि के मतिलबु त अहिड़ियूं औरतूं आहियूं रसूल सलाहु आसम या उन्हनि सां निकाह करण जो ख़्यालु रखियो ऐं हुन क़बूलु न कयो, जीअं हज़रत रेहाना रज़ी अलाह ताला अन्हा आहे, असांखे उन जी इज़त करणी आहे। इन करे जो रसूल पाक सलाहु आसम हुन ते तवजो कयो, इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे हुनजे लाइ, हुनजो शर्फ़ आहे इन में जो हुनजो नालो वठिजे थो। पोइ या बि ॼण अज़वाज मुतहरात जे नालनि मंझि आहे मतिलबु थी दाख़िल कोन, पोइ हाणे हुन कंहिं ॿिए सां वञी शादी कई हूंदी छा कयो हूंदो, पर मतिलबु त अॻ में ई तलाक ॾियण खां अॻु में मतिलबु न को निकाह थियो न को तलाक थी, न को तलाक का बि ॻाल्हि कोन थी, पर हुन पंहिंजो ॾेखारियो त किराहत ॾेखारी, अयाज़ अलाह ताला जी पनाह घुरी, त पोइ अलाह ताला रसूल पाक सलाहु आसम खे छॾे न हुन ॿिए कंहिं माण्हू मर्द सां शादी कई, पर त बि असांखे जाइज़ आहे त हुन ते असीं इज़त सां निगाह सां रखूं, छो जो रसूल पाक सलाहु आसम हुन ते तवजो कयो। ऐं ॿी बि का अहिड़ी औरत आहे जंहिं पंहिंजो ऑफर कयो या वहबत नफ़्स पंहिंजो नफ़्स अछई रसूल पाक सलाहु आसम खे या जहिड़े नमूने सां अहिड़ियूं जेके बि औरतूं आहिनि। हाणे इहा ॻाल्हि इन में अची वई। हाणे हिन खां पोइ फरमाई त या अयोहन नबी इन अहलना लख, हीअ जेका पंजाह ई आयत आहे, हे असां तोखे हलाल कयो आहे, लख अज़वाज कल लाती आते त उजूर आहिनि, उहे औरतूं तो ते असां हलाल कयो आहिनि जन तो उजूर यानी जंहिंजो महर तो ॾिनो आहे ऐं तोसां निकाह में आयो आहिनि, उहे तोखे असां हलाल कयो आहिनि। मतिलबु त तूं उन्हनि खे छॾे न ॾियो, जीअं सूरत तहरीमी जो असां जे तोखे जेको हलाल कयो आहे उनखे हराम न कर पाण ते। हाणे ॻाल्हि की हिन में हिन आहे त हीअ वाहत वॾी आहे, हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि, हिन करे सभिनी ॻाल्हियुनि ते तवजो कबो। या पहिरीं इहा ॻाल्हि त उहे तोते हलाल आहिनि, उनखे तूं पाण ते हराम न कर, मतिलबु इहो मक़सदु हिन अलना लख अज़वा जेके लाती आताई त उजूर आहिनि, हुनजो तो महर ॾिनो आहे, हुनजो उजूर ॾिनो आहे तो। वमा मलकत यमीनो ख, जेके मिमा अफ़ा अलाह, जेके अलाह ताला तोखे फ़े में ॾिनो आहे, फ़े जो लफ़्ज़ जेको आहे सो आहे त जेको जंग में हासिलु थियनि थियूं, पोइ हुनखे ग़ुलाम बणाइजे थो या हुनखे आज़ादु कजे थो, पोइ वरी उहे पंहिंजो हुननि सां शादी कजे थी या जहिड़े निकाह थिए थो, उहे फ़े में। त जेके मामा मलकत ऐमान कुम, जेके तव्हांजे हथनि में आहियूं, पंहिंजो ऐमान यमीनो ख, ममा मलकत यमीनो ख, तुंहिंजे साॼे हथ में आहियूं। त हाणे उहे कहिड़ियूं हुयूं, मतिलबु त जीअं पंहिंजो सफ़िया बिनत हय बिन औख़्तब, जेका यहूदियाणी हुई, मतिलबु त अलाह सलाह सईदा मोहम्मद, पोइ हुनखे तानो ॾींदियूं के अज़वाज मुतहरात यहूदियाणी आई, त हुन चयो त रसूल पाक सलाहु आसम शिकायत कई, रसूल पाक सलाहु आसम फरमायो त तूं हुनखे चओ या ॾिसो त मुंहिंजो पीउ जेको हज़रत हारून, पीउ माना वॾो जेको एनसेस्टर जेको हज़रत हारून अलाम जे औलाद मा आहे हज़रत सफ़िया, चई मुंहिंजो वॾो ॾाॾ पीउ जेको आहे सो मुंहिंजो नबी आहे हारून अलाम, ऐं मुंहिंजो चाचो मूसा अलाम, ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम। त मूंखे कीअं तव्हां तानो थींदो अलाह मुहम्मद हाणे मदद इहा वॾी ॻाल्हि आहे हुनखे हुनजो दर्जो अहिड़े नमूने सां प्रभाव बाज़त सफ़िया जेका आहे सा मदद उन्हनि मज़ा बनी इसराइल मज़ा हुई ॼण इहे जेके बनी नज़ैर मज़ा कढी छॾिया रसूल पाक सलाह हीअ बिन उख़्तब त उहे विया वरी पंहिंजो ख़ैबर में वञी रहिया उतां ई वरी हीअ ॿाएताल ॿारहों जेको अहज़ाब जो सो इहो हीअ बिन उख़्तब हो जो वियो वरी माण्हुनि खे वञी चयईं वारो करियो कुरेश अचो हेॾां वरी पंहिंजे गतफान वारनि खे चयईं इहो सॼी भड़कायल भाउ जेका हुनजी हुई पर उहो हुनजी जेका नियाणी हुई आहे उहा रसूल पाक सलाह सां मदद त हुन ख़्वाब जी बि ॻाल्हि कई त मूं ॾिठो त चंड मुंहिंजे झोली में झुलियो आहे किरियो आहे अची त पोइ उहा ख़्वाब जॾहिं ॿुधाई पंहिंजे मुड़ुस खे उन वक़्तु हुनजो मुड़ुसु हो पंहिंजो उहो जहिड़ो हो उन वक़्तु मतिलबु त हुन कंहिं वक़्तु मतिलबु अघाटी ॻाल्हि आहे जो पोइ रसूल पाक सां असांखे ॿुधाई त मूं हीउ ख़्वाबु ॾिठो हो मूं हीअं ॿुधायो पोइ मूंखे हीअं थप्पड़ मूंखे हणी कढियऊं त मूंखे मारियऊं त तूं ख़्वाबु थी ॾिसी त रसूल पाक सलाह सां तोसां शादी कंदो निकाह कंदो पोइ ॻाल्हि थी हुनजी सही ॻाल्हि थी रसूल पाक सलाह सां हुन शादी कई रही पंहिंजे अज़वाज में थरात मज़ा त उहा ॼण की हुई या ॿियूं अहिड़ियूं जेके बि आहिनि मारिया कबथिया जेका आहे सा मिस्र जे बादशाह जेको हुयो कबथी उन मोकिली पंहिंजो बानी हुई उहा उन रसूल पाक सलाह ते हलाल हुई उन मज़ा पोइ हज़रत इब्राहिम जेको नंढड़ो ॿार अहिड़ो पैदा थियो पोइ कुझु महीननि जो थियो त पोइ गुज़ारे वियो हलियो पोइ इहा ॻाल्हि थी या आयो हन बि इन अलना अलख अज़वाज लाथी हा तई त उजू रन मलखत ऐं ममा मलखत यमीनो क तुंहिंजे साहिजत में त हुन में इहे अची वञनि ॿई ऐं पंहिंजो जवेरिया जेका आहे सा बानी स्लेव थी आई मतिलबु हिन में जे ॿियो जंग में पोइ पाकिस्तान जॾहिं उन सां निकाह कयो त ॿियनि जेके असाबनि सगोरनि जेके बि हुननि बानियूं बाना हुआ उहे सभु आज़ादु कयूं चई त हीअ माइट आहिनि असांजे रसूल पाक सलाहु सम्झा जा सेण आहिनि हाणे हिननि खे असीं कीअं ग़ुलाम करियूं पंहिंजो त हिननि खे शर्फ़ थियो वॾी ॻाल्हि थी हुननि जे सॼी क़ौम खे फ़ाइदो थियो सॼे कबीले खे फ़ाइदो थियो त इहो यमीन मूंखे महीने टे अची वञनि अफ़ा अलाह अलेख उहा बना थी अम कया जेके तुंहिंजी माइटियूं आहिनि हाणे ॿियो ॾिसो जेके रसूल पाक सलाह जन ख़्वातीन सां शादियूं कयूं आहिनि उहे सभु रसूल पाक सलाह जूं वेझियूं माइटियाणियूं आहिनि वेझियूं माइटियाणी सां छो शादी थी कयईं छो जो उन्हनि जो शर्फ़ थियो उन्हनि जो मुंहिंजा मुड़ुसु गुज़ारे विया हलिया मुंहिंजो जंगियुनि मंझि कंजा बदर में कंजा उहद में कंजा किथे ॿिए हंधि मतिलबु त अज़ाब में या अज़ाब में त कोन गुज़ारियो पर मतिलबु त उन्हनि सां जेको शादी कई आहे बेवाउनि सां उहो इन करे उनजा ॿार बि हुआ त ॿार बि हिफ़ाज़त में आया प्रोटेक्शन में आया ज़ालूं प्रोटेक्शन में आयूं ऐं हुनजी वजह मेटाणियूं आहियूं माइटाणियूं आहिनि हिकिड़ियूं त कुरेशाणियूं आहिनि सभई घणियूं आहिनि मज़ा ऐं कुरेशनि मतिलबु त हज़रत ज़ैनब बिंत जहश जो ॿियो क़बीलो आहे हुनजे मुड़ुस जो आहिनि उहे बि सभु मके जा पर हुनजी जेका माउ आहे सा हज़रत सफ़िया बिंत अब्दुल मुतलिब ॾाढो हिननि सां साॻियो आहे मतिलबु त उहा बि कुरेशाणी आहे पंहिंजे माउ जे तरफ़ां कुरेशाणी आहे ऐं पंहिंजे पीउ जे तरफ़ां ॿियो ॿिए क़बीले जी आहे पर त बि वरी माइटियाणी आहे त ॿियूं बि जेके अथसि मैमूना हज़रती अलाह ताला अनहा जेका आहे हुन वहाब नफ़्स हुन बादशो आहे त उहा हज़रत अब्बास जी जेका घरवारी उम फज़ल आहे उनजी भेण आहे हज़रत हमज़े जी घरवारी जेका उनजी भेण आहे हज़रत पंहिंजे उहा असांजी मैमूना जेका चारि भेनरूं आहिनि त हिकिड़ी भेण जेका हज़रत जाफ़र बिन ताल अबी तालिब जी आहे ज़ाल अबी हमज़े जी आहे ज़ाल टी जेका असां अब्बास जी आहे ज़ाल हज़रत अदास अब्बास रज़ी अलाह ताला जी आहे ऐं चोथीं ॿियो को मुड़ुसु हो उनजो नालो आहे किताबनि में पोइ शहीद थी वियो त उन पोइ वरी बाबति नफ़्स पंहिंजो पेश कयो ऐं पंहिंजो रसूल पाक सलाह पंहिंजे प्रोटेक्शन में रखियो मतिलबु त पोइ जेकॾहिं निकाह कयईं त हुननि खे को इन ख़्याल सां कोन रहंदी की सुहिणी हुयूं को जवान हुयूं को नौजवान हुयूं जवान नौजवान जेका सिर्फ़ु हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा बकरा हुई मतिलबु उहा कुंवारी हुई अञा ॿियूं सभई बेवा हुयूं जिन सां शादी कयनि हुन मज़ा हिते अलाह ताला फ़रमाए थो त कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि सां तुंहिंजो बना थिए अमिक तुंहिंजूं सोठाणियूं सोट मां चाचे जूं धीअ आहिनि जेके चाचा आहिनि हुन मज़ा जेकॾहिं का धीउ आहे त सां हाणे चाचो हो अबू तालिब उनजी धीउ आहे पंहिंजी उम हानी रज़ी अलाह ताला अन्हा, उन सां मतिलबु त घर में अचणु वञणु तमामु घणो हो, मके में रहंदी हुई, पोइ मके में हजरत कोन कयईं तव्हांजो मको फतह थियो, मके फतह थियण ताईं उते रही, ऐं उनजो मुड़ुसु जेको हो सो पाण काफ़र हो, ऐं पंहिंजो हीअ घर उम हानी रज़ी अलाह ताला अन्हा मुस्लमान हुई, पर पोइ मतिलबु त उते रही पई, जॾहिं आई उन सां निकाह रसूल कोन कयो, छो जो उनजो ॼण हिते अचे थो बना ते हाज़र न माक जेके तोसां गॾु हिजरत जन कई, पोइ छो जो हुन हिजरत कोन कई, पोइ इहो बि हिकिड़ो कढनि था, जिन हिजरत जन न कई त पोइ हुन सां निकाह कोन कयईं। बहरहाल उहा बना थी अमिक तुंहिंजी सोठियाणियूं, उहो बना थी अमातिक ऐं तुंहिंजियूं पुफाटियूं, पुफाट हुई ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अलाह ताला अन्हा, पुफी जी धीउ हुई, पुफाट हुई। उहो बना थी ख़ालिक ऐं तुंहिंजी मारोठियूं, मामे जी धीउ ऐं पंहिंजो मामे जा वरी मामाणा साईं रसूल पाक सलाहु जा पंहिंजा हिते जा हुआ, मदीने में जेके बनू छा चइबो आहे उहे हुया पंहिंजा नज़ार, बनू नज़ार वारा उहे हुनजा मामाणा हुआ। बना थिए ख़ालिक, उहा बना थिए ख़ालातिक ऐं तुंहिंजूं मासातियूं, मासी हिकिड़ी हुई मतिलबु मासी रसूल पाक सलाहु जी, जंहिं हज़रत अब्दुल मुतलब सां शादी कई, हज़रत अब्दुल्ला ऐं हज़रत अब्दुल मुतलब ॿिन्ही शादी कई हिकिड़े ॾींहं में, ऐं हिकिड़ी भेण सां शादी पी कई अब्दुल मुतलब ॿिए सां अब्दुल्ला कई, पोइ रसूल पाक सां आमिना मझां ॼाओ ऐं हज़रत अब्दुल मुतलब हुन मां ॼाओ अलाए कोन ॼाओ मूंखे ख़बर न आहे। बहरहाल उहा मासी हुई, पाण मासी हुनजी को औलाद हूंदो ख़बर न आहे मूंखे। बनात ख़ाला थी क अलती हाज़र न माक, जेकॾहिं हुन इज़त कई हाणे शर्त विझी छॾियो, जेकॾहिं कयूं अमरतन मोमिनतन इन इम वहाबत नफ़्सहा, ऐं उहा मोमिन औरतूं का मोमिन हिकिड़ी औरत या घणियूं औरतूं जिन तूं वहब नफ़्स कयो, पंहिंजो नफ़्स पंहिंजो तोहफ़े में न, यानी हुन महर जी तक़ाज़ा कोन कई ऐं उजूर हुनखे कोन मिलियो, ऐं हुन चयो त यार रसूल अल्लाह आऊं पंहिंजो नफ़्स तोखे ॾियां थी, बसि मतिलबु आऊं तुंहिंजी आहियां, बसि तूं मूंसां निकाह कर। पोइ हाणे उन में ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ कनि था उलमा, के जिनखे ख़बर न आहे शायदि उहे चवंदा त का ई कोन्हे का, पर ॿिया जिनखे ख़बर आहे से ॿुधाइनि था त पोइ हज़रत मैमूना जेका सा वहाबत नफ़्स वार वरन मज़ा आहे, ऐं पंहिंजो उमश बि जिन सां पोइ रसूल पाक जेकॾहिं शादी करी त हूअ आछ करे ऐं तूं हुन सां निकाह करी, हीअ ॿई शर्त थिया। त हाणे जिन सां जन आछ कई त उहा हज़रत मैमूना हुई, जिन सां वरी निकाह बि कयो रसूल ऐं जिन आछ कई पोइ हुन सां निकाह कयईं या न कयईं, मतिलबु त उन मां उम शरीक आहे या उन मां ॿियूं औरतूं में फलाणी आहे, ॿियूं औरतूं आहिनि कनि औरतुनि जा नाला अचनि था, त पोइ हुननि ॼण आछ कई, पोइ रसूल पाक सां हुन सां शादी न कई या निकाह न कयो, भई ॿिए कंहिंखे ॾिनई या पर अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थी, पर मतिलबु इहे मुख़्तलिफ़ क़ौल आहिनि हुन मज़िब। हिन में फरमाईंदो आहे अमरातन मोमिनतन इम वहबत नफ़्सहा लिन नबी, नबी खे पंहिंजो नफ़्स आछे थी बख़्शे थी बिना महर जे, लिन नबी इन अरादन नबी ऐं यस्तन के हा, जेकॾहिं अरादो करे रबी नबी पाक सलाहु ऐं हुन सां निकाह करण जो ॿई शइ थियनि थिया। पोइ ख़ालिस अतल लख मिंदून मोमिनीन, हाणे इहो लफ़्ज़ हिते अचे थो विच में, ख़ालिस अतल लख मिंदून मोमिनीन, ही रुगो तुंहिंजे लाइ आहे नबी पाक सलाहु, तुंहिंजो हुकुम तुंहिंजे मुतलिक़ हीउ हुकुम आहे ॿियनि मोमिननि खां सवाइ। पोइ हाणे इहो रुगो हिन वहाबत वारी सां आहे, घणा उलमा ईअं त चवनि त रुगो वहाबत वारी, पर जेको मतिलबु त चइनि खां वधीक जेकी ॻाल्हि जेके इजाज़त आहे रसूल पाक सलाहु रसम सां खे शादी करण जी, ॿियनि खे त आहे हिकु या ॿ या टे या चारि कनि, ऐं रसूल पाक सलाहु रसम नव आख़िर में जहिड़ियूं हुयूं, मतिलबु त मतिलबु त इहा ख़ासि जेका आहे रिआयत सां रसूल पाक सलाहु रसम सां आहे, उहा हिन लफ़्ज़ में अचे थी, ख़ालिस तलक मिंदून मोमिनीन, ख़ालिस रुगो तुंहिंजे लाइ, रुगो तुंहिंजे लाइ ॿियनि मोमिननि खे छॾे, ॿियनि मोमिननि खां सवाइ, हिन ॿियनि मोमिननि सां इहा रिआयत कोन्हे त हू 15 ज़ालूं करे वेठा हुजनि, 13 ॿारहं नव ज़ालूं करे वेठा हुजनि, ख़ासि तुंहिंजे लाइ इहा रिआयत आहे, इहा बि ॻाल्हि हिन मज़ा निकिरंदी। कद अलिमना मां फ़र्द न आलाइम फी अज़वाजम, असांखे मालूम आहे त असां ॿिया ॿियनि माण्हुनि ते यानी मोमिननि ते कहिड़ियूं रिआयत कई आहे, यानी मतिलबु त उनखे ॿ ॿ टे टे चारि चारि जो करण जी असां इजाज़त ॾिनी आहे अॻु में जेका सूरत निसा में अची वई आहे ॻाल्हि। قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم هم انن جو کي بانيون آهن اوه اسان ان کي اجازت ڏني آهي يا ڳال اسان ڪئي آهي پنهنجو سورۃ النساء ۾ الله تعالی فرمائي ٿو هي ڇو اسان هي ڪئي آهي تو ته خاص رعايت ۽ هنن تي هي لکيلا اني جي لاءِ ته لکيلا يكون عليك حرج त तो ते को हर्ज न हुजे, तो ते कीअं जो तूं ॾिसी थो त हीअ मुंहिंजूं माइटियाणियूं आहिनि हाणे बेवा थी वेली, हाणे हिन जा ॿार लाभ आहिनि, हाणे हिन खे केरु संभालींदो आहे, ॿियनि खे जेकॾहिं मतिलबु त माण्हू सभई मर्द घणा मारिजी विया आहिनि, हीअ थी वियो आहे, हू थी वियो आहे, हाणे हिन सां केरु शादी ॿियो कंदो, ऐं पंहिंजो पोड़ियूं थी विया आहिनि सभई, मतिलबु नंढियूं कोन हुयूं सभई, वॾियूं हुयूं घणियूं, हाणे सां केरु त पोइ पाण रखंदो त हुन में ख़राबी थींदी, मतिलबु त बेहयाई या मतिलबु त ॿी का ॻाल्हि थींदी, इन करे आउं हुन सां शादी करियां तो ते हर्ज न थिए हुन सां निकाह करण जो, इन सेंस में वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे, अलाह ताला बेशक गफ़ूर आहे, बख़्शण वारो आहे, बख़्शणहार आहे, महिरबान आहे, या इहा ॻाल्हि जेका आहे तुंहिंजे लाइ ख़ासि ॻाल्हि आहे, तो ते ख़ासि इहा रिआयत आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे हिते ॿियूं बि हिते जो नओं आहिनि त भला हुन सां कहिड़े नमूने सां हर हिकु ते हिकिड़ो थींदो या कीअं थींदो, मसालो पैदा थींदा घणा, पोइ हाणे तोखे मतिलबु असां छूट छॾियो आहे, तोसां सभु रिआयत कई आहे, पर तूं जहिड़े नमूने सां हुन सां रिआ करी मामिलो त तुरजी मन त छा तूं जंहिंखे डर ॾींहुं यानी जंहिंखे छॾे ॾींहुं हिननि मज़ा उन्हनि ते अचणु वञणु, हाणे नव त वेठियूं आहिनि पंहिंजो नवनि मुख़्तलिफ़ रूम्स में, पर भले गॾु थियनि हिकिड़े हंधि गॾु थियनि थियूं, पोइ वरी मतिलबु हुन सां सभिनी सां कचहरी थिए थी, ॻाल्हि ॿोल थिए थी, पर हाणे पोइ कंहिं वटि तूं राति जो वञी कंहिं वक़्तु न वञी मतिलबु सुम्ही कंहिं वक़्तु छा थिए, त अहिड़े नमूने सां उहो तुंहिंजी मर्ज़ी ते असां छॾियो आहे। अलाह ताला इहा ॼण ख़ासि रिआयत कई आहे, छो जो हुते सूरत निसाह में आहे त तव्हां इंसाफ़ु करियो, जेकॾहिं इंसाफ़ु नथा करियो त पोइ हिकिड़ी काफ़ी आहे, पर हाणे हिते इंसाफ़ु नथो थी सघे, हाणे छो जो के पोड़ियूं आहिनि, के हीअं आहिनि, के हूअं आहिनि, हुननि खे ख़ुदि ज़रूरत कोन्हे को रसूल पाक सलाह सां अची हुननि वटि राति गुज़ारे अछा थिए, त इन करे मतिलबु त संदन मर्ज़ी आहे रसूल पाक जी त कीअं मतिलबु हुननि सां वर्ताउ कनि, कहिड़े नमूने सां केतिरियूं के कहिड़नि वटि अचे वञे, कहिड़नि वटि न अचे वञे, उहा ॻाल्हि हिन में तुरजी मन त छा जिनखे तूं डर ॾींहुं या जिनखे जिन वटि तूं अचणु वञणु न करीं, उहा मिनहुन उहा तूं ई इलाइक़ मन त छा ऐं जिनखे तूं पाण ॾिस ॾींहुं पाण वटि जिन वटि तूं वञी अची वञी हुनजी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हिन में मतिलबु त उल्मा वरी पोइ हिन में चवनि था त भई जेके आहिनि पंहिंजो जिन वटि अचणु वञणु घणो हो या जिन वटि आख़िर में ॿियनि चयो त असां फलाणी खे ॾिनो पंहिंजो वक़्तु, असां फलाणी खे ॾिनो, असां फलाणी खे ॾिनो, पोइ ॿियनि पंहिंजो वक़्तु ॾेई छॾियो, ऐं पोइ बाक़ी जेको चारि हुयूं बाक़ी जेके कुरेशानियूं हुयूं रसूल पाक साहब जी वेझियूं हुयूं, पोइ उन उहे जेके आहिनि से उन्हनि वटि अचणु वञणु वधीक हो, मतिलबु त उते सॼियूं कचहरियूं सभई हिन अज़वाज मुतहरात जूं थींदियूं। पोइ हिन में ॼण थियो रुआ मंसूर अन इब्न रज़ीन, रज़ीन जे हुन मां रिवायत आहे त काल बलग बाद निस्बत नबी सलाहु वसलम अनो युरीद ऐं यखला सभी लहन रसूल पाक सलाहु छॾे ॾियां तव्हांखे वरी सभिनी खे, पोइ हुन चयो त फ़ात ई न हो, पोइ आहियूं सभई हुन वटि फ़ुल न ला तखुल सभी लन आहे, असांखे छॾे न ॾे, वान थ फी हलनि फीमा बहन न उहा बहन कयल, ऐं तोते सॼी हलाल जीअं तुंहिंजी मर्ज़ी अस कहिड़े नमूने सां तूं असांखे रख पाण वटि छॾे न ॾे असांखे। अर्जा में हुन निस्बतुनि उहा आवा निस्बत कन वटि कन खे छॾियईं, मतिलबु त रखियईं त भई ठीकु आहे वेठियूं हुजे हिते, पर मतिलबु त अचणु वञणु उन्हनि वटि ख़ासि प्राइवेसी में हुनजो कोन, फारजा में हुन निस्बतुनि उहा आवा निस्बतुनि कन वटि अचणु वञणु वधीक, पाण उन मज़ा हू चवंदा त फ़क़ान मिमन अर्जा जिन वटि जिनखे ॼण थोरो परे कयईं या जिन वटि घणो अचणु वञणु कोन थियो, उन मां पोइ जवारिया हुई, जवेरिया हुई, ऐं मैमूना हुई, ऐं उम हबीबा हुई, उहे सफ़िया हुई, ऐं सौदा हुई, इहे जेके पंज उहे मतिलबु थी सघनि थियूं मुमकिन हुन वक़्तु मतिलबु अचणु वञणु, ऐं वकान यक्स फी हिन में नफ़्सी व माल हू मां तिशाओ, मतिलबु जहिड़े नमूने सां हुनजी मर्ज़ी पई हुन सां वर्ताउ कयईं, ऐं वकान मिमन आवा जिन वटि अचण वञण जो जंहिंखे घुराईंदी पाण वटि आयशा उहा हफ़सा उहा उम सलमा उहा ज़ैनब चारि ॼणियूं जेके आहिनि कुरेश आहिनि पोइ हिननि वटि अचणु वञणु घणो वकान कस्म हुफ़ी माल हू नफ़्स हुफ़ी हिन सवा हाणे इहे ॻाल्हियूं जॾहिं रसूल पाक जे अज़वाज़ मुतहरात मञूं भई असां तकवा परहेज़कारी इख़्तियार कईसीं फ़हाशी खे छॾियोसीं पुछाई खे छॾियोसीं ऐं दुनियादारी खे छॾियोसीं असां पंहिंजो रसूल अलाह जो रसूल ऐं अलाह ऐं आख़िरत खे असां मञियोसीं इहे ॻाल्हियूं जॾहिं थियूं ऐं सभु ॻाल्हियूं अज़वाज़ मुतहरात राज़ी थियूं रसूल पाक सलाहु वसलम राज़ी थियो हुननि मज़ा त उन खां पोइ अलाह ताला जो ॼण हुकुम आयो पंहिंजो हाणे हिते अची वई हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मन तगैत मिमन अज़लत फला जुनाह अलैक जेकॾहिं जंहिंखे तो हटाए छॾियो आहे उनखे वरी पाण वटि तूं घुराई त मतिलबु त पाण वटि रखी त उन में तोते ॾोह कोन्हे मतिलबु त कंहिं अज़वाज मुतहरात कंहिं कंहिं ज़ौज मुतहरात जे मुतलिक़ त फलाणी खे हिकिड़ी तलाक ॾेई छॾी आई वरी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो त हीअ तुंहिंजी इबादत करण वारी आहे ऐं पंहिंजो बानी आहे रोज़ा रखण वारी आहे ऐं जन्नत में तुंहिंजी ज़ाल आहे इन करे तूं हिनखे तलाक न ॾे पाण वटि अचणु ॾे पोइ उनखे वरी पाण वटि अचई त तोते गुनाह कोन्हे अलाह ताला ॼण सभु ॻाल्हियूं हुन में करे छॾियूं हाणे इन सभिनी ॻाल्हियूं इन करे थियूं ज़ालिक अदना अन तकर आयो न हुन इहो इन करे आहे इहो वेझो आहे त हुननि जूं अखियूं थधियूं थियनि सभु अज़वाज मुतहरात ख़ुशि थियनि ऐं पंहिंजो उन्हनि जूं अखियूं थधियूं थियनि हिन ॻाल्हि मंझि तूं हुननि खे छॾे न ॾे तूं हुननि खे तूं पाण वटि रख तकर आयो न हुन वला इहे हज़न ऐं ॻणती में न पवनि ऐं हिज़न न खनि या पंहिंजो ॾुखारियूं न थियनि वई अरदई न बीमा आतई त हुन ऐं राज़ी थियनि जेको तो हुनखे ॾिनो आहे ग्राहकनि ते जेकी राज़ी कुल हुन सभई हिन माना का बि मतिलबु त जंहिंजो नालो संग थी वियो हलियो रसूल पाक सलाहु वसलम सां सा पोइ मतिलबु ॾुखारी न थिए ॻणती में न पवे ऐं उहो न थिए त मूंखे रसूल पाक सलाहु वसलम छॾे ॾिनो तलाक ॾेई छॾी हाणे तलाक जेकॾहिं ॾेई छॾे त पोइ त उहा छुटी हाणे हिकु रसूल पाक सलाहु वसलम वटि हुई त तंहिं करे नबी जी नबीअनि जे सुनत मज जेके बि नबी गुज़रिया आहिनि कंहिं तलाक मतिलबु त अहिड़े नमूने सां मतिलबु कोन कंहिं पंहिंजे हुनखे ॾिनी आहे जेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी ज़ाल या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जी ज़ाल पोइ ते पाण वियूं मोटी त वरी बचियूं बि कोन उहो मारिजी वियूं हू तूफ़ान में मरी वई हू होॾां पंहिंजो हुन जेको अज़ाब आयो उन मरी वई मतिलबु त उहे रहिजी वियूं हुते पुठिते रहिजी वियूं त न को हुन सां वरी कंहिं निकाह कयो न को हू मुतल तलाक वारियूं थियूं उन नबी जो ज़ालूं हुयूं ऐं पर पोइ जॾहिं छॾियाऊं नबीअ खे त ख़तमु थी वियूं मरी वियूं गुज़री वियूं यकदमि बीमा बीमा आते ई त हुन कुल हुन सभई जेके बि हाणे नव ई आहिनि इहे सेर पीपा सलाह सां ॼण राज़ी आहिनि हू अलाह ताला हुन सां राज़ी आहे हुनजो नबी बि सलाह सां हुन सां राज़ी आहे वल्लाह आलम माफ़ी कुलूबेकुम ऐं तव्हांजे कलबनि में जेका ॻाल्हि आहे छा अलाह खे सॼी ख़बर आहे वकान अलाह अलीमन हकीम आहे ऐं बेशक अल्लाह ताला जेको आहे सो इल्मु रखंदड़ आहे ऐं हिल अलीम बि आहे नेठा ई निवड़त कनि सभु साप कंदड़ आहे साईं तर्जुमो कयो आहे साप कंदड़ सहे थो यानी बर्दाश्त करे थो हर ॻाल्हि तव्हांजी जेका ॾुखियारी आहे तकलीफ़ वारी आहे त बर्दाश्त करो ला यहिल लख निसाव मिम्बाद हाणे इहे जॾहिं उहे एतिरियूं राज़ी थियूं हीअ ॻाल्हियुनि ते सभिनी ते त हाणे तोते ॿी हिन खां पोइ जेके आहिनि नवो नक जन मौजूदु हुई हुन खां पोइ तोते का हलाल कोन्हे ला यहिल लख निसाव मिम्बाद ولا ان تبدل بهن من ازواج نکو وری تو ان ما کن کے بدلائیں بدلائیں جو مطلب یہ ٹھکڑی کے چھڈے وری بی کے کن تے چھڈن جو حکم آہی کون کو ہانے ان کر بی کے رکھن جو حکم کون ہے کو تبدیل نہ کنے پر یہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تے کہیں تے تو ایکڑی کے طلاق دیا پو وری بی کے ساتھ شادی کرا وہ چار دن پوری تھی ون پنجی وری مکے کرنی ہوجے وری چوتھی کے ایکڑی کے چھڈے دیا وری ایکڑی کریا त मतिलबु त चईं जो तइदादु पूरो हुजे पोइ आउं वेठो तलाकु ॾियां वेठो तलाकु ॾियां वेठो तलाकु ॾियां पर अहिड़े मुस्लिम के पंहिंजे असाब नबी करम सलाह सां को माण्हू अहिड़ो आहिनि के जंहिंजो मतिलबु त तलाकु ॾींदो घणियूं पोइ हुनखे केरु चवंदो बाबा असीं तोखे कोन ॾींदासूं ॾियारियूं पंहिंजो पोइ हाणे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो रसूल पाक सलाह सां कोन कयो को हाणे हुनखे ॼण इजाज़त न हुई त तलाकु ॾिए पंहिंजे ज़ाल खे पंहिंजे अज़वाज खे لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن मिन अज़वाजिन वलाउ आजब का हुस्नहुन, जेकॾहिं का तोखे वणी वञे हली करे नई नमूने सां त हुन उहो तोखे इजाज़त न आहे तूं नई नई का रखी हुस इलाह मां मलकत यमीन खां सवाइ मलकत यमीन माना जेके बानी आहे हाणे बानी उनखां पोइ शायदि आई आहे मारिया कब्तीअ हुन खां अॻु में कोन हुई मारिया कब्तीअ पोइ आई आहे अज़ाब जी जंग जी हीअ ॻाल्हि जेको ज़मानो आहे मारिया कब्तीअ पोइ आई आहे त पोइ वकान अलाह अला कुल शयुनि रक़ीब आहे ऐं अलाह हर शइ ते निगहबान आहे. रक़ीब आहे यानी ॻाल्हि न को अॻिते करणु ॾींदो न को पोइते करणु ॾींदो, जीअं ॻाल्हि रखी आहे तीअं ॻाल्हि आहे. हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था इनशा अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सरात المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.